میٹھے میٹھے باپا جان کی بارگاہ میں عرض ہے کہ جس طرح آپ نے ارشاد فرمایا کہ سفید امامے والا دوسرے رنگ کے امامے والا اسلامی بھائی بھی دعوت اسلامی کا کام کر سکتا ہے، دعوت اسلامی والا ہے، تو کیا دعوت اسلامی کا سبز امامہ باندھ کر کسی اور تنظیم کے لیے کہیں اور جگہ کسی جگہ کام کیا جا سکتا ہے؟ دراصل یہ کہ ہر تنظیم کے اپنے اپنے اصول ہوتے ہیں، اپنا یہ اصول بہت پرانا ہے کہ دعوت اسلامی والا اگر کسی اور تنظیم میں کام کرے اور مرکز کی اجازت کے بغیر، تو اب وہ دعوت اسلامی والا نہ رہا، سر کہ وہ دو کشتیوں میں پاؤں رکھ کر اگر تیرے گا تو ڈوب جائے گا، کشتی ایک کشتی، یک در گیر و محکم گیر، یک در گیر و محکم گیر، ایک دروازہ پکڑ اور مضبوطی کے ساتھ پکڑ. تو یہ ہوتا ہر جگہ، ہمارے یہاں بھی کہ بعض لوگ امامہ بھی باندھیں گے، سب دعوت اسلامی والے بےچارے محبت بھی کریں گے اور اپنے طریقے کار سے وہ کچھ کرتے رہتے، بولتے ہم دعوت اسلامی والے تو اپنے ان سے لڑیں گے تھوڑی، ہاں بھائی ٹھیک ہے ہوں گے دعوت اسلامی والے. دعوت اسلامی والا وہ کہ صرف دعوت اسلامی کا ہی کام کرے، اپنا کام خود اتنا ہے کہ ہم کہیں اور کام کر ہی نہیں سکتے، ورنہ پھر ایک آپ دوسری تنظیموں میں کام کرو گے نا تو پھر آپ اپنا طریقہ کار نبھا نہیں سکو گے، گڑبڑ ہو جائے گی. تو اس لیے ہم بھلے ہماری دعوت اسلامی بھلی، دوسری سنیوں کی تنظیمیں معاذ اللہ بری نہیں کہتا میں ان کو، ارے اپنا اپنا انداز ہوتا ہے، ہمارا یہ انداز ہے، ایک ہی انداز رہے تو ترقی زیادہ ہوتا ہے. اب جیسے میں خود ہوں، میں جب شروع میں نے کام کیا تو اس کی سرپرستی فرمائے، اب اس کی سرپرستی فرمائے تو اس جلسے میں چلیں، ادھر صدارت فرمائے تو وہ کانفرنس میں چلیں، میں نے اپنے آپ کو سنبھال لیا. میں اللہ کا ایسا کرم ہوا کہ جب پہلا اجتماع کیا نا، پہلا اجتماع تاریخ دعوت اسلامی کا، کوئی تجربہ نہیں تھا اس طرح کا، لیکن ایک تو میرے ذہن یہ بنا کہ میں کسی کا اعلان نہیں کروں گا، کسی کے جلسے کا اس کا، کیونکہ اگر میں اعلان کروں گا تو کوئی بولے مقرر سیاسی ہوگا، کوئی بولے گا ہمارے عرس کیا تو ادھر قوالی ہوگی، تو ادھر میلہ ہوگا، عورتوں کا جھمیلہ ہوگا، تو پتہ نہیں کیا کیا ہوگا، کہ جو اپنے پھر اتنے اعلانات کی لسٹ ملے گی کہ ہم اپنا بیان کریں گے یا اعلان کریں گے. تو میں نے پہلے اجتماع سے اپنے اوپر اعلانات پر پابندی رکھی اور آج یہ طریقہ کار ہر طرف کامیاب ہے، ورنہ ایک کا اعلان کیا دوسرے کا نہیں کیا، بھول گئے تو وہ ناراض. پھر یہ کہ بعض اوقات گروپنگ ہے، اپنے خود سنیوں میں بھی گروپنگ ہے، اس گروپ کا اعلان کیا، اس گروپ کا اعلان نہیں کیا، تو اب یہ کہ کس کا کریں کس کا نہ کریں، اعلان بڑے آزمائش ہو جائیں گے اور وقت کی بچت تو اعلان نہ کرنے میں. تو اس طرح دوسری تنظیموں میں کام کرنا جانا، اور میں اگر کسی کانفرنس میں جاتا ہوں، جلسے میں جاتا ہوں، تو پھر تو ہر ایک مجھے بلائے گا کہ بھائی یہ آئے گا تو دعوت اسلامی والے آ جائیں گے، اپنا جلسہ کامیاب ہو جائے گا. یا پھر میں اتنا ٹائم کہاں سے لوں ہر جگہ جانے کا، ہر جگہ جاؤں گا تو پھر دعوت اسلامی کا جو کام چاہتا ہوں وہ نہیں کر سکوں گا. تو اس طرح میں نے اپنے آپ کو کنٹرول کیا الحمدللہ، کسی منچ پر تو ہر اشتہار ہر دیوار میں میرا انعام نظر آتا، اور تو یہ میری پالیسی بہت کامیاب گئی. تو اس میں یک در گیر و محکم گیر، یک ایک ہک بوا پھڑتے مضبوطی دے نال پھڑتے،